www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 marca, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nielegalny ubój czy salmonella to pojedyncze przypadki, zapewnia minister rolnictwa i przekonuje o bardzo dobrej jakości polskiego mięsa. Sądowy finał głośnej zbrodni sprzed 2 lat za zabójstwo prokurator Anny Jedynak odpowie jej syn. Gospodarka, współpraca z Chinami i klimat. Tymi sprawami zajmą się dzisiaj unijni politycy na szczycie w Brukseli. Minister rolnictwa przekonuje, że polska branża mięsa wołowego jest jedną z najbezpieczniejszych na świecie. Jan Krzysztof Ardanowski powtórzył w Polskim Radiu, że kontrole przeprowadzone w rzeźniach nie potwierdziły przypadków nielegalnego uboju. W ciągu kilku dni mamy poznać raport Komisji Europejskiej po tym, jak unijni eksperci skontrolowali polskie rzeźnie. A powodem było ujawnienie przez dziennikarzy tego, co działo się w jednej z ubojni na Mazowszu. Na mięso przerabiano tam chore krowy, w nocy bez nadzoru. Po tym czasie w jednej z partii wołowiny z Polski stwierdzili bakterie salmonelli. Minister Ardanowski twierdzi, że to incydenty. 407 partii mięcha zostało przebadane i nigdzie nie ma wyników dodatnich. Notabene, dobrze, że te kontrole się odbyły, bo jeszcze tutaj trzeba było może pewne rzeczy uszczegółowić, lekarzom weterynarii też wytłumaczyć, że tu łaski żadnej nie robią, biorą pieniądze, mają bardzo zdecydowanie kontrolować. Minister zapowiedział, że zostanie zatrudnionych więcej inspektorów weterynaryjnych. Wstępnie po kontrolach w polskich ubojniach inspektorzy z Unii wskazywali na szereg niedociągnięć w systemie kontroli. Krakowski sąd ma dzisiaj ogłosić wyrok w procesie 28-letniego Przemysława J. Mężczyzna jest oskarżony o brutalne zabójstwo matki prokurator Anny Jedynak, wówczas zastępczyni prokuratora okręgowego w Krakowie. Do zbrodni doszło w styczniu 2016 roku. Proces w tej sprawie rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Od samego początku toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wnioskowali o to obrońcy, ale przychyliła się do tego także prokuratura. Wyłączenie jawności motywowano ważnym interesem prywatnym, ale i drastycznością samej zbrodni. Prokurator Anna Jedynak zginęła od kilkudziesięciu ciosów nożem. Około 4 rano, 8 stycznia 2016 roku. Jej syn wrócił do domu po imprezie. Doszło do kłótni, która zakończyła się tak tragicznie. Zabójca uciekał później ulicami Krakowa. Spowodował 2 kolizje. Usiłował w końcu zbiec pieszo, ale policja obezwładniła go i zatrzymała. Przemysław J. był poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli stwierdzili, że był w pełni poczytalny. Grozi mu dożywocie. Marcin Friedrich, Radio Kraków. Zarzuty usłyszały 4 osoby zatrzymane w związku z wyłudzeniem unijnego dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawa dotyczy pomorskiego oddziału. O szczegółach informuje Tomistokles Brodowski z CBA. Do tej sprawy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby, w tym obecnego i 2 byłych pracowników Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także 1 przedsiębiorcę. W toku śledztwa zebrano materiały wskazujące na podejrzenie wyłudzenia ZARiM ponad 9 milionów złotych dofinansowania przez przedsiębiorcę prowadzącego 2 gospodarstwa rybackie na terenie województwa pomorskiego. A sprawa dotyczy unijnego programu z lat 2007-13. W pierwszym dniu szczytu w Brukseli politycy zajmowali się Brexitem, zdecydowali o jego przesunięciu. Wyznaczyli 2 daty, 12 kwietnia albo 22 maja. Dzisiaj politycy dyskutować będą o europejskiej gospodarce, współpracy z Chinami i klimacie. Współpraca Unii z Chinami i przygotowania do 2-stronnego szczytu 9 kwietnia. Te sprawy miały być omówione wczoraj podczas kolacji europejskich liderów, ale spadły z agendy w związku z przedłużającymi się negocjacjami w sprawie opóźnienia Brexitu. Dziś europejscy przywódcy powrócą do tematu. Mają także rozmawiać o zharmonizowanym podejściu do rozbudowy sieci 5G w Unii. Obawy w wielu krajach wzbudza udział firmy Huawei oskarżonej o bliskie związki z chińskim wywiadem. W programie szczytu jest także dyskusja o polityce klimatycznej, handlu ze Stanami Zjednoczonymi, jednolitym rynku i polityce przemysłowej. A we wnioskach ze szczytu w 5. rocznicę nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję liderzy wspólnoty przypomną, że jej nie uznają. Zapewnią o poparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Na takich zapisach zależało Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9:04 w Trójce, teraz pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Ten mecz oglądało się ciężko, ale najważniejsze, że wygrali. Nasi piłkarze na początek eliminacji Mistrzostw Europy pokonali w Wiedniu Austriaków 1-0 po golu głową Krzysztofa Piątka. Napastnik Milanu trafił do bramki rywali niedługo po tym, jak zmienił w drugiej połowie kontuzjowanego Piotra Zielińskiego. Ten ostatni brzmi pragmatycznie. Do każdego meczu musimy podchodzić tak samo, zdobywać jak najwięcej punktów, żebyśmy na koniec eliminacji byli pierwsi i cieszyli się z awansu. Wojciech Szczęsny myśli już o niedzielnym meczu przeciwko Łotwie. Trzeba potwierdzić te 3 punkty kolejnymi 3 w niedzielę, także jeśli udałoby się zdobyć 6 punktów w tych pierwszych 2 meczach, to na pewno postawiłoby nas to w fajnej sytuacji, w której nie musimy się bardzo martwić o innych, tylko wygrywać te mecze, które musimy wygrać i powinno to zapewnić awans. Łotwa, z którą gramy w niedzielę, przegrała wczoraj 1-3 z Macedonią Północną. W innym meczu naszej grupy Izrael 1-1 zremisował ze Słowenią, tak jak nasza reprezentacja U21 z Anglią. Kadra do lat 20 pokonała tymczasem 4-1 Japonię. A kibice Skoków pewnie w marnych nastrojach. Przed nami ostatni weekend z Pucharem Świata. Sezon jak zwykle kończy się na mamucie w Planicy. We wczorajszych kwalifikacjach najlepszy z Polaków Kamil Stoch był 6. 7. miejsce zajął Dawid Kubacki, 10. Piotr Żyła. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Dzisiejszy konkurs rozpoczyna się o 14:30. W sprawach siatkarskich nasz jedynak w półfinałach Ligi Mistrzów PGS Kra Bełchatów trafił na Kucinę Lubę Civitanowa, a w sprawach tenisowych trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza. W drugiej rundzie prestiżowego turnieju w Miami zagra dziś z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Przed dzisiejszym pojedynkiem drugiej rundy Hubert Hurkacz jest oszczędny w słowach. Kolejny mecz z Dominikiem Thiemem będzie kolejnym bardzo ciekawym wyzwaniem, także jeszcze nie mogę go doczekać. Patrząc realnie, to polski tenisista wcale nie jest bez szans. W ostatnim miesiącu dwukrotnie był w stanie pokonać m.in. 6. rakietę świata Japończyka Kei Nishikori, a dokładnie tydzień temu stawił bardzo duży opór podczas turnieju w Indian Wells samemu Rogerowi Federerowi. Szwajcar w finale tych zawodów musiał uznać wyższość właśnie Dominika Thiema, który na Florydzie rozstawiony jest z trójką. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. A w pogodzie piątkowy poranek pochmurny i mglisty prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest południe Małopolski. W ciągu dnia rozpogodzi się przede wszystkim na północy. Popada na wschodzie i południu. Na termometrach dzisiaj od 8 stopni w Zakopanem i Suwałkach do 15 w Zielonej Górze. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W 1937 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu pierwszym Szarówka, Daria Zawiałów. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple w MediaMarkt i sprawdź ofertę. Na przykład iPhone XR 64 GB z wyświetlaczem Liquid Retina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę stolarską. Zamawiam materiały. Robię sporo przelewów w tygodniu. Żeby obciąć koszty, wybrałem rachunek 4x4 Valior Banków z pakietem krajowym i nie płacę za internetowe przelewy krajowe i natychmiastowe. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Valior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie... W tę sobotę w Lidlu łopatka wieprzowa 40% taniej, 7,75 za kilogram. Masło Extra Pilos 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły promocji na www.lidl.pl. I czerwone winogrona 46% taniej, 6,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Marian. Co to? Nowy telewizor? No, no, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Telewizor Philips 55 cali, 4K Ultra HD, Smart TV z Androidem. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a w studiu dwaj eksperci: Marcin Różkowski, Instytut Jagielloński, dzień dobry. Dzień dobry. I Kazimierz Krupa, Kancelaria Drawbridge, dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma opowiemy o repolonizacji portu w Gdańsku, nowej prognozie dla Polski agencji Fitch i o strategii w strategii. O tym opowie nasz gość specjalny. Będziecie Państwo zaskoczeni. No i w ogóle będzie jak zawsze ciekawie. Proszę nas słuchać bardzo uważnie. Winien i Ma. Dzisiaj sobie, Szanowni Państwo, tak chrząkamy i pokasujemy na antenie na legalu. Wiosna. Przyszła wiosna. Ja nie chrząkam. Ale jakby pan redaktor miał ochotę, to bardzo proszę. Dobrze. Konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju Globalnej Grupy Portowej PSA i zarządzającej funduszami IFM Investors podpisało we wtorek umowę kupna największego terminalu kontenerowego w Polsce, czyli DCT Gdańsk. Wartość transakcji to kwota powyżej 5 miliardów złotych, poinformował prezes PFR Paweł Borys. No, otwieramy się na morze, to jest najtańszy środek transportu. Chyba dobrze akurat. A byliśmy zamknięci? No nie, ale na przykład bardzo mi się podoba taki news sprzed ładnych kilku lat, znaczy ironicznie, kiedy jakiś element dowództwa marynarki wojennej do Warszawy został przeniesiony, no tak się trochę od plecami do tego morza przez ostatnie kilkadziesiąt lat odwracaliśmy. Nie. Opalaliśmy się. Ale nie mówię o taplaniu się w morzu, tylko do gospodarczego wykorzystania. A teraz się otwieramy, budujemy wiatraki na morzu, znaczy mamy budować. A to o tym to będzie. To też nie będzie. To osobna historia. Nie, myślę, że to po prostu jest dobry interes, bo wraz z tymi drogami, z tym północ-południe, tymi szlakami kolejowymi i drogowymi, no znaczenie portów tych polskich będzie rosło. I już w tej chwili to są bardzo poważne przeładunki. I myślę, że to po prostu będzie, no to jest dobry deal. Tak mi się wydaje, bo to no, przepustowość tego będzie coraz większa i coraz większe będą potrzeby. Panie Marcinie? Zgadzam się. To prawda. To gładko. Ale szczególnie z tym... Bardzo gładko nam poszedł ten pierwszy temat, naprawdę. Szczególnie z tym... Ja spodziewałem się większych problemów. Portu kontenerowego, który jakby od razu może wejść i się dowiedzieć. Zawsze trudniejsze są te kwestie budowy statków i stoczni i tak dalej, ale tutaj to mi się to podoba. Panowie, wybaczycie i państwo, że ja tak sobie cały czas chrząkam. No, na legalu podobno. Na legalu, to. Tak. Jest na legalu wiosna, a ja mam alergię. Na wiosnę. Nie, nie, na czego nie powiedziałeś. Nie, nie powiedziałem. Nie na wiosnę, tylko w czasie wiosny. W czasie wiosny. Ze względu na wiosnę. Ze względu na wiosnę. Idzie tą drogą. Dobra, no to wiosna. Tak, z tą wiosną to... Wiosna. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki... Jesteśmy piękni i 30-letni. To o nas, kochani. To o nas. No, chyba trochę przesadziłeś. Od razu przesadziłeś. Agencja ratingowa Fitch podniosła nam właśnie prognozę wzrostu PKB do poziomu 4% w roku 2019 oraz 3,5% w roku 2020. Polska jest doceniana przez ekspertów, którzy widzą w nas jednego z liderów wzrostu gospodarczego w Europie, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. No to chyba dobrze. Znaczy niedobrze, znaczy dobrze. Znaczy to dobre wiadomości, bo to znaczy to spowolnienie, czy to takie ochłodzenie gospodarki, tak, może będzie trochę mniej dotkliwe. To pewnie dobrze dla premiera, bo te różne obietnice, które zostały ostatnio złożone, mają większą poduszkę budżecie. W budżecie założone chyba 3,6, tak? Czy 3,8, więc te projekcje są wyższe niż to, co jest w budżecie, więc na pewno tam jakiś komfort się znajdzie. No ale miejmy nadzieję, no wszystkim będzie lepiej przez to. Bo ja to w sumie my to wypracowujemy. Ja nie mogę się oprzeć, żeby nie zacytować klasyka, że prognozowanie to rzecz trudna, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości. Jak zawsze, tak, jak zawsze. I nie tylko Fitch, ale wszystkie agencje, ale Fitch przede wszystkim, znane są z tego, że to prognozy... Nie, to S&P bardziej chyba. Ale one są takie samo spełniające się trochę. To się wszyscy rano poczują, piją kawę. Dobrze poczują, z tym piją kawę i zaczynają o 4% lepiej pracować. Lepiej, to jest prawda. Rzeczywiście ja też wierzę w te samo sprawdzające się prognozy, że jeśli jest lepsza, to jest lepiej niż jakby była. Tym bardziej, że my byliśmy niedoceniani wielokrotnie w ostatnich latach. No tak, tak. To teraz, to miło, że się podnieśli. A jak będzie, to zobaczymy. Mnie zawsze mierzi to, że jak pojawiają się takie dobre prognozy, to w zasadzie przechodzą bez echa. Dlatego o tym mówimy teraz. No, to prawda, bo to nie jest informacja. Nie ma się z czego cieszyć. Że pies ugryzł listonosza. Nie ma się z czego cieszyć. Nie ma się z czego cieszyć. Jak nie ma suspensu. No my się rozwijamy dobrze. No 5% to w ubiegłym roku, no to jest naprawdę dobry wynik. Nawet zakładając hamowanie, bo hamowanie oczywiście będzie, jakie nie wiemy, jeżeli by było 4%, no to jest okej, okay, to nie jest źle. Jak na miejsce, w którym jesteśmy, no to kraje w podobnym stanie, że tak powiem, rozwoju, no rozwijają się nawet trochę wolniej niż my, więc myślę, że mamy się z czego cieszyć. To prawda, nie mamy się z czego cieszyć, bo musimy się wziąć do roboty, żeby teraz dobić te 4 punkty. Mimo wiosny. No mimo wiosny. Mimo wiosny. Mimo albo ze względu na wiosnę. No właśnie. A jak myślicie, jak oni tak siedzą, mówię o tych panach, i paniach oczywiście, o tym całym towarzystwie w agencjach ratingowych, jak siedzą i piszą te swoje prognozy, to myślą? Nie, no to jest na pewno oparte o analizy. Tyle, że we współczesnym świecie, już nawet nie mówię o czarnych łabędziach, tylko we współczesnym świecie jest tyle niewiadomych. No bo proszę bardzo, no życzę sukcesów przy opracowaniu prognozy, jak Brexit wpłynie na rozwój Polski. Tak, to o tym też będziemy mówili jeszcze dzisiaj. Pewnie tak, bo to jest bardzo ważny, tak, bardzo ważny temat. Ale teraz tak. No wiemy, że jesteśmy związani z gospodarką niemiecką. 28% czy tam 27% eksportu do Niemiec, druga do Czechy, też poprzez to, że oni są, że Niemcy są największym inwestorem, to Czesi są drugim największym odbiorcą, trzecim jest ta właśnie nieszczęsna Anglia, o której nic nie wiemy. I teraz tak, to hamowanie w Niemczech, no nie wiadomo, jak wpłynie na nas. No jakoś wpłynie, ale jak wpłynie, nie wiadomo. Czy oni wpadną w recesję? Nie wiadomo. Jeżeli wpadną w recesję, to nas to bardziej dotknie. Jeżeli tylko spowolnienie, to nieco mniej. Teraz Brytyjczycy. Po pierwsze, zadajmy pytanie, wyjdą czy nie wyjdą? Jeżeli wyjdą, co to oznacza dla nas? To a jeżeli o tym nie będziemy wyjdą, jeszcze mówili, panie Kazimierz. No panie nie, zresztą, ale czyli tych niewiadomych jest tak wiele, że czy to Moody's, czy S&P, czy Fitch, wszystko jedno. Czyli podziwiamy, że w ogóle coś mówią. No właśnie, to teraz coś robią, bo coś ja się długo zastanawiałem, jak oni to robią. I tak sobie pomyślałem, że to może wyglądać mniej więcej tak. Kazimierz Krupa w trakcie piosenki powiedział, że z tymi prognozami jest jak z budżetem, czyli? Planowanie z dokładnością do 14 groszy, a się później walne o 40 miliardów. To nie ma problemu. A teraz, proszę państwa, gość specjalny w naszym studiu. Kazimierz Krupa się rozgląda. I nie widzę. Nie widzi, a ja widzę. Bo dzisiaj naszym gościem specjalnym, panie Kazimierzu, jest pan Marcin Rożkowski. Ojejku. To proszę. To nikt mnie nie uprzedził. Aha, no właśnie. Nie, to, że on jest specjalny, to ja widzę. No to właśnie. Wszyscy jesteśmy specjalni. Jesteśmy. A szczególnie aż ci słuchacze. Tak. To dlatego gość specjalny. No właśnie, bo ja przeczytałem taki raport i tam jest napisane, że to jest taki raport, który się nazywa Strategia w strategii. Ojejku, no to już bardzo specjalistyczne, już wiem o co ci chodzi. Tak, zrobiliśmy taką analizę. Ale ja tutaj, to znaczy jak to? To ja jestem gość zwykły? Nie, wszyscy jesteśmy właśnie nie. Ale to ja opowiem, bo to jest chyba bardziej... Ty jesteś gość niezwykły, a to jest gość specjalny. No właśnie, bo jest coś takiego. Są różne dokumenty rządowe. One oczywiście są mało ciekawe tak na co dzień i mało kto to czyta. Myśmy zanalizowali takie coś, co się nazywa Zintegrowany Plan na Rzecz Energii i Klimatu. I uwaga, ja teraz muszę przerwać. Bo zaczyna ten raport się w następujący sposób, szanowni państwo. 26 wieków temu Tales z Miletu odkrył energię elektryczną poprzez pocieranie bursztynu o materiał. Głęboko. Znaczy, to ja bym poszedł... To jest deep research. Na początku. To jest naprawdę prawdziwy deep research. Ale ta technologia się, bo tam przeczytaj dalej, ta technologia się nie rozwinęła właściwie, chociaż mamy bursztyn i on też kota pocierał o ten bursztyn. I ta technologia się nie rozwinęła, ale zupełnie poważnie. To jest taki dokument rządowy, który myśmy ocenili, zresztą nie tylko my, który opisuje, jak będziemy wytwarzać energię elektryczną i ciepło przez następny czas. A w zasadzie jest taką podstawą do różnych środków unijnych, które w następnej perspektywie będą przyznawane. I jakby dwie rzeczy. No pierwszy jest taki, że on jest na odmiany sprzeczny z no niekompatybilny z polityką rządową, która została 3 miesiące wcześniej ogłoszona. A tak zupełnie? No tak zupełnie z dokładnością do 30% w niektórych miejscach, nawet 40%. No bo tak naprawdę rząd w roku wyborczym też nie za bardzo wie, co powiedzieć górnikom, co powiedzieć tym stoczniowcom, co powiedzieć w ogóle Polakom a propos cen energii, więc te różne... Ja myślę, że rząd bardzo dobrze wie. Nie no, rząd wie, tylko nie zawsze akurat ta narracja się udaje, tak? Bo z cenami energii wyszło tak, że trzeba to ustawę było nowelizować. A na koniec jeszcze pewnie będziemy ją do końca roku notyfikować w Komisji Europejskiej, więc też do końca nie wiadomo, co się wydarzy. Natomiast to jest ciekawa analiza, ale ciekawe też ta... Warto zajrzeć do tych polityk rządowych. Potem jest opisane, jak będziemy redukować na przykład... Przepraszam, wejdę jeszcze. Przepraszam, będę przerywał. Przerywaj. Przerywam. Bo tam było wielu autorów tego raportu, prawda? Tak. Ja pamiętam, bo i tu znajduję, bo właśnie sobie przypomniałem, znajduję wspólny mianownik. Jeden z tych autorów miał na nazwisko Krupa. Ach, Tak. Dobra, ale ja nie pisałem. To nie. Nie, ale chciałbym zrobić, żeby ci było żeby, też miło. Żeby miło. Ale znajdziemy może... Też trochę zachęcam do udziału. Na temat, poszukamy jego korzeni. On teraz jest, pozdrawiamy. Krystiana jest teraz w Australii. A, to tym bardziej. Tak, tak. Ale co wynika z tej analizy? Tam jest redaktor Gorazdowski w okolicach Strójki. Tak jest. To daleko, to nie wiem, czy usłyszę. Może mu opowiemy. Przekażemy. Teraz nie śpię. Więc jest to o tyle ciekawe, że to będzie bardzo mocno też wpływać na to, ile zapłacimy za energię elektryczną, jaką będziemy wytwarzać, czy będziemy mieli świeże powietrze, czy nie, czy górnicy będą zadowoleni, czy nie, czy w ogóle będziemy wydobywać węgiel i go spalać. No warto takie rzeczy analizować, bo one są nie taką bieżączką, jak tutaj sobie żartowaliśmy a propos naszych alergii i różnych innych geriatrycznych. To takie są, tylko żarty, to są takie strategie, które krótka perspektywa to 10 lat, a 15-20 to jest średnia. W ogóle to, jak pan minister nam zbuduje elektrownię atomową, to w ogóle na 50-60 lat. Znaczy, zapomnijmy o elektrowni atomowej, ale... Też się do tego odnieśliśmy sceptycznie, to są elementy, które tam są oceniane. Nie. A ja ostatnio właśnie a propos elektrowni atomowej widziałem gdzieś na Twitterze mi mignęła taka scenka, dziennikarz podchodzi do takiego młodego chłopaka na ulicy i on mówi do niego tak: elektrownia atomowa nie, energia jądrowa tak. Ale Kaziku, może to by się udało, gdyby na przykład przerzucić ten projekt atomowy do budżetu MON-u. No, może. No. Nie, ale wczoraj uzyskałem informację, która mną wstrząsnęła i która powinna być w takich raportach rządowych bardzo poważnie brana pod uwagę. Otóż coraz więcej instytucji finansowych zachodnich przystępuje do koalicji antywęglowej. W związku z Brexitem. Nie. Koalicja węglowa jest niezwykle niebezpieczna dla nas, bo co ona oznacza? Mianowicie te instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, bo to są te grupy finansowe, nie finansują firm, które uzyskują więcej niż 30% przychodów z tak zwanej brudnej energii, czyli ze spalania węgla. I to nawet nie projektów robionych przez te firmy, tylko całych firm. To może być naprawdę bardzo poważne. No to dla tej polskiej czwórki jest to duży problem, ale to też widać na przykład przy składaniu finansowania elektrowni w Ostrołęce, bo ten projekt się jest niebankowalny w tej przestrzeni, bo stąd też widać, że spółki próbują się na niego zrzucić, co też nie jest proste, bo one też nie mają pieniędzy. Ta koalicja antywęglowa wpycha nas w istocie w ręce Chińczyków, którzy nie mają tego typu oporów. Ale nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Te ręce są daleko póki co. Ale długie. Te ręce. Także to jest ta koalicja węglowa. Ja wczoraj projekt dwumorza na przykład z Japończykami. Ja przepraszam za swoją niewiedzę, dopiero wczoraj się o tym dowiedziałem, ale to mnie, powiem szczerze, przeraziło. Bo to nie jest niewiedza, tam jest kilka elementów. No bo, ale od zresztą polecamy nasz raport, ale bo zwróćcie państwo uwagę, co się dzieje w polityce energetycznej. Jakby tak bardzo mocno upraszczając, bo jest bardzo mocna dyskusja na temat Nord Stream 2 i tak naprawdę z jednej strony Unia Europejska zaostrzyła politykę klimatyczną dalej, tak naprawdę dużo mocniej te zapisy reform różnych są skonfigurowane dalej niż zapisy porozumienia paryskiego. W naturalny sposób odpowiedzią Unii są różne źródła odnawialne, czasami nawet atomowe, ale tak naprawdę, żeby źródła odnawialne funkcjonowały, trzeba je bilansować, a niskoemisyjnym źródłem, które może je bilansować, są źródła gazowe i są też elastyczne. Więc te niesterowalne źródła odnawialne, bilansowane źródłami gazowymi, napędzanymi na gaz z Gazpromu. Stąd też ta dyskusja o Nord Streamie jest tak istotna i tak istotne jest, żebyśmy realnie zdywersyfikowali źródła dostaw, czyli fizycznie ten gaz ściągali z innych kierunków. To jest ta konkluzja? To jest jedna z konkluzji. Jedna z konkluzji. A czy można, panie... Nie budujmy wysokoemisyjnych źródeł i tak naprawdę liczmy pieniądze, bo nie można jednego istotnego sektora gospodarki zupełnie oderwać od całej reszty i opowiadać, że to jest bezpieczeństwo, bo on powoduje niebezpieczeństwo dla pozostałych. Nie wiem, ceny energii dla przemysłu są już wyższe w Polsce niż w Niemczech. A czy w związku z tym, panie Marcinie, można powiedzieć, że pan trochę napadł na politykę energetyczną Polski w tym raporcie? Ale ona chyba nie cieszy się zbytnią nawet popularnością w rządzie, bo to jest na razie propozycja rządowa tylko ministerialna, więc no prowadzimy trochę intensywny tak, dialog z bardzo pana proszę, żeby pan powiedział, tak trochę napadłem. Tak trochę napadłem. No to napad. W małym palcu cały świat, czarną noc wielkich miast znam na pamięć, zaklętych rewirów smak. Zacierałem każdy ślad i otwarty rachunek sumienia mam cały czas. Napadł pan na bank, to była burza. Karma wciąż goni mnie, ale mija włos. To bzdura, przecież to był mój pomysł z tym napadem. Tylko mój. Znałem kod, znałem sen, znałem każdy twój krok. Mimo to... Dosyć! Zemsta? Jest jeszcze jakiś świat poza tobą? Zostawiłaś tylko chłód. Dobrze, bo wolę zemstę na zimno. Uważaj, z kim tańczysz. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Że jestem ci coś winien? Karma wciąż goni mnie, ale mija włos. Panie, przecież oni we trójkę wyglądają jak p***e za krzok. Znałem kod, znałem cel, znałem każdy twój krok. Pomagasz przestępcom, dojku. Mimo to... Co pan myśli? Jak z filmu. Wpadają, straszą ludzi, potem wchodzą do sejfu i po robocie. Nie boisz się, że ktoś ci tu od dołu wejdzie? Ograli mnie. Gdzie ja jestem? Najwyraźniej w d***. Jak już zrobiliśmy napad na polską energetykę, to możemy jechać dalej. Bo to chyba polska energetyka na nas napadła. Na nas napadło, oczywiście. Bo jest taka teza robocza, że polska energetyka po prostu tak mocno będzie przytulać polskie społeczeństwo, aż polskie społeczeństwo je pokocha. To znamy to przytulanie. Znamy. Ale teraz, moi drodzy, szanowni państwo, ja dochodzę do wniosku, że niestety jesteśmy świadkami, znaczy nie wiem, czy niestety, po prostu jesteśmy świadkami czegoś, co nieczęsto się zdarza w ogóle w życiu i w historii, bo ogólnie rzecz biorąc, angielskie wyjście miało zawsze swój wymiar taki, że... A ja mogę rozjaśnić tę sprawę. Ja w ogóle uwielbiałem, ja uwielbiam wychodzić po angielsku. To jest bardzo dobry zwyczaj. To jest świetna metoda. Po co robić zamieszanie? Ale teraz niestety to się zmienia. Jesteśmy... A ja wiem, jak to rozjaśnić, tą opowieść twoją. Tak? Bardzo bo proszę. Nie wiem, czy państwo wiecie, tam mgła jest. I tam jest taka mgła, że oni nawet po lewej stronie drogi jeżdżą. A żeby ją ominąć, żeby ominąć tę mgłę. Nie, że nawet nie wiedzą, że trzeba po prawej. Jest taki bałagan. I przez to, że ta mgła jest, to oni po prostu to się też na ten zamęt w parlamencie przeniosło. Że nie mogą dojechać? Nie, że nie mogą dojechać, że w ogóle ta mgła otoczyła to wszystko. I tak, to chodzi przez mgłę. Ja my sobie żartujemy, ale to jest niezwykle poważna sprawa, bo rzeczywiście no, wyjście po radziecku to było dyskretne. Tak? Dyskretne. No, takie bardzo subtelne, stonowane. Szczególnie jak się jest wyspą, to też prościej powinno być. A teraz, a tutaj to czego doświadczamy, znaczy ja upieram się przy tej teorii, że to jest kasus nieoczekiwanej zmiany miejsc, kiedy pamiętacie, że ci dwaj starsi panowie założyli się o $1, tak. Czy tam zamienią miejscami tych dwóch dżentelmenów. No i tutaj myślę, że Cameron z Borisem Johnsonem założyli się o £1. Że wyjdą. Jeden mówił, że tak, drugi, że nie. No i teraz jeszcze ciągle nie wiedzą, u kogo ten fund będzie. Nie, oglądałem taki film dokumentalny o Brexicie. Chyba HBO zrobiło. Albo na platformie HBO. I to wcale tak nie wyglądało. Od kuchni. To było bardzo dobrze przygotowane wszystko. To znaczy, to było bardzo dobrze przygotowane w tym sensie, że była to największa manipulacja w historii Europy. A tam manipulacja. No, od razu manipulacja. O tym świadczy najlepiej fakt, że... I sama cyrylicą. Po... Tak. Nie, tego to nie wiem. Ale jak już idziemy, to idziemy. Jak już biegniemy, to biegniemy, panie Kazimierz. Dopiero po referendum, bo ja podejrzewam, że duża część Anglików w ogóle nie wiedziała, że jest w Unii Europejskiej. I dowód na to... Dowiedziała się, że jest w Unii. Po referendum. Bo po a to referendum, ciekawa robocza teza. A proszę zobaczyć, jak w wyszukiwarce Google w dzień po referendum i po ogłoszeniu wyników skoczyło wyszukiwanie w Anglii, wyszukiwanie, co to jest Unia Europejska. Dopiero po zagłosowaniu oni się dowiedzieli, że oni są w Unii. Co to jest. Znaczy, w zasadzie już tam są. Wychodzą. No, wychodzą, ale nie wiedzą z czego. Więc chcieli się dowiedzieć czego. Ja mam nieodparte wrażenie, że właśnie tak to się zdarzyło i że to jest wyjście nieekonomiczne, tylko znaczy, oczywiście o skutkach ekonomicznych i to najprawdopodobniej bardzo poważnych, ale o takim podłożu no, emocjonalno-społecznym tylko i wyłącznie. No ale te skutki ekonomiczne zdaje się, że teraz są dużo bardziej poważnie brane pod uwagę. Trzeba położyć na wagę teraz. Czy... No i to waga jest jakby jednoznaczna. Bo, tak? Bo John przychodził do pubu, w którym piwo mu podawał Ted, od zawsze i porozmawiali sobie o krykiecie, o Ascot, o wyniku meczów pomiędzy Bolton a Wolverhampton, a od jakiegoś czasu jest tam znaczona. Jest Małgosia z Polski, śliczna aha. dziewczyna, pięknie podaje piwo i w ogóle jest przeurocza, ale ona nic nie wie o krykiecie. Nie wie, że taka drużyna jak Wolverhampton gra i jak gra, a jakiego ma napastnika, albo bramkarza, to nic nie wie. I z kim ten John ma porozmawiać, jak tego Teda już nie ma. Jego dziecko chodzi do przedszkola i tam w grupie 20 jest 6 młodych Anglików rodowitych, a reszta to jest cudowne dziecko. Rumuńskie, polskie, kolorowe i tak dalej. No i on się zastanawia, czy jest to moja Anglia, czy już może nie. No i co z tą Unią to powiązali? Niesłusznie zresztą, czy nie do końca słusznie. No a teraz z pewnym niepokojem mówią, o, chyba przesadziliśmy. I zapewne refleksja przyszła, gdyby teraz było referendum, no to jak dane wskazują, jednak miałoby inny wynik. No a co bardziej zapobiegliwi, liczą skutki. A bogaci mają to w nosie, bo już sobie załatwili... Krótki przerwnik, szanowni państwo, chciałem przypomnieć, że nie chrząkamy znacząco, jest wiosna. Przepraszam, alergia. Ale chyba pani premier May też powiedziała, że to by zmiana decyzji bardzo mocno by podważyła tak naprawdę fundamenty demokracji, no bo ile razy można to samo głosować? No zaraz, a teraz namawiam, żeby trzeci raz głosować to samo. Nie, gdzie namawiam? Nie, Teresa May namawia. No tak, ale już teraz rozumiem, się mówiła, ale rozmawiałem z panem ambasadorem, zresztą pozdrawiamy Jonathana, tutaj naszym brytyjskim... I naszego Wielkiej Brytanii też, tak. Pana Arkadego Żegockiego serdecznie no pozdrawiamy. Nie mają decyzję, realizują. No, też się zastanówmy, że w tym procesie demokratycznym, no, jak wygra biurokracja unijna, czy słusznie, czy niesłusznie, no to też jakie są tego konsekwencje, bo Wielka Brytania jest jednak silnym państwem w Europie i czy, że tak powiem, Bruksela też się nie rozbestwi nad państwami słabszymi, które zostały i będzie je przyciskała, bo zobaczcie, jak sobie słabo poradzili Brytyjczycy. Co też nie jest dobre, jeżeli chodzi, bo Unia też ma swoje problemy i to nie jest zupełnie nieuzasadnione, co się wydarzyło. Znaczy, były za tym argumenty. Ale nie, ale ja nie sądzę, żeby ktokolwiek z tego powodu, w Wielkiej Brytanii, z tego powodu głosował za wyjście. A no, to jest pewnie zbyt wysublimowany, tak, i psycholi. To powody były zupełnie inne i oni naprawdę, mam wrażenie, że nie wiedzieli, że są w Unii. To może im to nie było. Dobrze, już nie idźmy tą drogą. No dobrze, to jak tak rozmawiamy sobie, dzisiaj mamy taki komfort, panowie, że nie ma z nami doktora Artura Bartoszewicza i nie musimy grać Queen. Bo zawsze w takich sytuacjach gramy Queen. Będzie Pink Floyd. Nie. Ale Queen jest świetny. Bardzo w porządku. Tak. Ale możemy wziąć głęboki oddech teraz, odetchnąć i powiedzieć, szanowni państwo, love me again. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd. Rising up to you. Filled with all the strength I find. There's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me. Destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground. Rising up to you. Filled with all the strength. Szanowni Państwo, ale jakby nie przekazaliśmy, rozmawiając o Brexicie, nie przekazaliśmy de facto najważniejszej informacji z wczorajszego szczytu unijnego. Znaczy ja nie uważam, że, bo ja rozumiem, że mówi Pan o datach. Tak, mówię o datach. W ogóle, że był szczyt. I że był szczyt. I że członkowie 27 państw członkowskich, przepraszam, liderzy 27 państw członkowskich zdecydowali o opóźnieniu procesu wyjścia z UE do 12 kwietnia z opcją do dalszego przedłużenia do 22 maja. A Kazimierz Krupa na to? Zazwyczaj, no i co z tego? Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? Tak? Prawda? No i nie dotrzymają żadnego z tych terminów i co zrobi wtedy szanowni szefowie rządów 27 krajów? Krzywdę jakąś pani Terezie May zrobią? Nie, no nic nie będzie. Znowu będziemy szukali jakichś się rozwiązań. Zaniepokoją. To z pewnością. Wyrażał głębokie niezaniepokojenie. To z pewnością, ale jakie to będzie miało konsekwencje, nie wiemy. No tak, to jest takie never ending story. Wymknęło się to wszystko spod kontroli już dosyć dawno. Z jednej strony mówi się, że nie można głosować po raz drugi, nie można zrobić drugi raz referendum, bo to jak to... Bo takie rzeczy to tylko w Irlandii. Że to podważa podwaliny demokracji angielskiej. Brytyjskiej, no podważa. Tak, brytyjskiej. No, nie chcemy się tego podważać. A z drugiej strony pani Theresa May namawia speakera, żeby trzeci raz głosować ten jej deal. No ale jeżeli nie namówi, to ta data 12 kwietnia już nie ma sensu. A zwróć uwagę, jak to odstraszająco działa. No bo ona w zasadzie nie ma. Tak, inne państwa. I ta majowa też. Zwróć uwagę, jak to odstraszająco działa na inne państwa, które by chciały wychodzić z Unii Europejskiej, skoro Wielka Brytania w takim nie ma wyjścia. Trudności. No way out. Znaczy nie wiadomo nawet, czy wyszła, czy nie wyszła, a każde mniejsze państwo, które by się poczuło jakoś zagrożone, no, też będzie miało problem. Znaczy ja myślę, że właśnie, ponieważ tutaj sytuacja tak daleko zaszła, to jest bardzo poważne, my sobie troszkę tu dworujemy, bo Anglicy sami dają powód, żeby dworować z nich, ale to jest strasznie poważna sprawa właśnie, bo te skutki już są widoczne i to bardzo takie bolesne i nie wiem, czy niektórzy z liderów europejskich nie są zainteresowani, żeby to się dokonało z tego twardego jądra, po to, żeby właśnie te skutki, które będą na pewno bolesne, to już to jest zgoda. Nie to wiem, skutki bardzo, wyjściowe. Tak, dla Wielkiej Brytanii. Dla Europy też, ale oczywiście znacznie mniejsze, żeby one nie były takim straszakiem dla tych mniejszych państw. No właśnie, a jeszcze to dotyczy na pewno dwóch osób w Polsce. Nie wiem, czy państwo zwróciliście na to uwagę. Tylko dwóch? Dwóch, bo będziemy mieli o dwóch albo jednego posła, europosła więcej, jak Wielka Brytania wyjdzie, więc jak nie wyjdzie, to... Nie wyjdzie raczej przed tymi wyborami. No to dwie osoby są poszkodowane. A wiemy, które? Nie wiem, bo ja się tym nie zajmę. Nie startujemy, nie... Ale arytmetycznie dwie osoby są poszkodowane. Agencja Fitch na pewno wie, ratingowa. I to znalazło odzwierciedlenie w prognozie. Tak myślę. I policzy ich szkodę. Tak myślę. Nie, no, śmiejemy się, bo sami Brytyjczycy zdają powody, ale to będzie bolało, no będzie bolało wszystkich, a najbardziej ich, a też ich trochę szkoda. Ja myślę, że już ich boli, tak? Już ich boli. Zdecydowanie. Natomiast te wizje są kasandryczne, bo jeżeli tam, no łącznie z tym, że może wody zabraknąć. Są przygotowywane takie interwencyjne działania, że będą helikopterami dowozić wodę. Kolejka na prom 52 kilometry po stronie francuskiej z towarami. Producenci hiszpańscy warzyw mówią, wstrzymujemy dostawy warzyw do Wielkiej Brytanii, bo nie zdążymy je dowieźć, zanim się zepsują. Jakiś Armagedon. To jest naprawdę... Oczywiście, to wróci do jakiejś do normy, prawda? Ale ten pierwszy okres może być jakiś naprawdę paskudny. Te pierwsze dni, tygodnie. Ale... Od daty, której jeszcze nie znamy. Od daty, jeszcze, której jeszcze nie znamy. I to jest coś, prawda? To jest coś. A czy to może się wiązać z jeśli by doszło, albo jeśli nie dojdzie, z tym, że to w końcu ta recesja... Nie wiemy. Recesja, miejmy nadzieję, że... Taka pełzająca jest bardzo teraz. Miejmy nadzieję, że nie mówimy o recesji. Miejmy nadzieję, że mówimy jedynie o spowolnieniu. Natomiast jeżeli by do tego Brexitu doszło, no to dla każdego kraju, dla nas to jest, nie wiem, pół punktu procentowego PKB. Tąpnięcie. Tąpnięcie. No to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. A agencja Fitch to już przeliczyła? Myślę, że jest. No tak. Myślę, no, że tak. Tak. No właśnie. Tak. A właśnie nie wiem, tego nie wiemy. Nie przeczytaliśmy, nie przygotowaliśmy. No nie, jak nie, no jak nie. Ale ja nie przecież podawałem wyraźnie. 2019 4%. 2023. Ale agencja Fitch wie, czy oni wyjdą, czy nie? Aha. No a jak my nie wiemy i Brytyjczycy nie wiedzą i pani premier May nie wie, to może agencja Fitch chociaż wie. Trzeba by ich zapytać. Na pewno wiedzą. Ja ich zapytam i w następnej audycji wrócimy do Obiecujesz? Państwa. Obiecuję z tą informacją. Ja zadam Albo im to pytanie. Twitterze, czy już wiedzą? Zdążycie. Nie, no ja myślę, że zrobię to po prostu tak normalnie. Zadzwonię i zapytam. Szanowni Państwo, Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Roszkowski, Kazimierz Krupa i Wojciech Surmacz. Przepraszamy za te pochrząkiwania wiosenne, no ale takie życie. Do usłyszenia. Miłego, słonecznego weekendu. Do usłyszenia, do usłyszenia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Miał 20 lat, gdy razem z TPWC pokazał się po raz pierwszy szerszej publiczności na festiwalu Rap Day. Potem był Chleb Powszedni, było Masz i Pomyśl, narodziła się legenda. Właśnie ukazała się jego pierwsza w pełni solowa płyta i to głównie o niej, choć nie tylko. Porozmawiamy w Trójce. Jak samo sobie mówi, już nie mało lat, ale jeszcze nie z gret. Wojtek Sokół będzie gościem audycji Polski Beat w nocy z piątku na sobotę, tuż po północy. Zapraszają Marta Malinowska i Hirek Wrona. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis lub skok na rabat aż do 1500 zł. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Nie przegap! Skorzystaj z okazji! RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%.